Betkę. Trudno nie zauważyć. Przekonałaś mnie. Suplement diety KlimaAforte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia właśnie wybiła siódma. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Rząd przedłuża obostrzenia o kolejny tydzień. Pielęgniarki i przedstawiciele innych zawodów medycznych przypominają o swoich żądaniach płacowych. W sobotę w Łodzi pogrzeb Krzysztofa Krawczyka. Obowiązujące obostrzenia epidemiczne przedłużone do 18 kwietnia. Do tego dnia zamknięte będą m.in. restauracje, hotele, galerie handlowe, sklepy wielkopowierzchniowe, instytucje kultury i obiekty sportowe. Nauka będzie odbywać się zdalnie. Minister zdrowia Adam Niedzielski tłumaczy, że ten czas pozwoli sprawdzić, czy trzecia fala epidemii w Polsce rzeczywiście spowalnia. Patrzymy na to, czy ten trend dotyczący liczby zmniejszonych zachorowań będzie kontynuowany mimo okresu świątecznego i jego konsekwencji. Zobaczymy, co z mobilnością, ale też to jest najważniejszy powód. Chcemy zobaczyć, jak te konsekwencje fali zachorowań będą wyglądały na poziomie wykorzystania infrastruktury szpitalnej. W tej chwili zajętych jest blisko 80% łóżek covidowych i respiratorów. Poprzedniej doby wykryto blisko 15 tysięcy nowych zakażeń. Zmarło ponad 600 osób. Podwyżek pensji chcą przedstawiciele zawodów medycznych zrzeszonych w Forum Związków Zawodowych. Pielęgniarki, radiolodzy, pracownicy laboratoriów i bloków operacyjnych zjawili się wczoraj przed siedzibą resortu zdrowia. Zbyt niskie płace mogą spowodować, że nie będzie miał kto leczyć, podkreślała przewodnicząca Forum Związków Zawodowych Dorota Gardias. Za chwilę w szpitalach nie będzie rąk do pracy. Będzie stać nowoczesny sprzęt, minister będzie dokładać łóżka, a personelu nie będzie. Wysokie, godne płace medyków to nasza narodowa polisa. My mówimy, jest nas za mało, bo płace są skandalicznie niskie. Resort zdrowia zawsze jest gotowy do rozmów, deklaruje wiceszef ministerstwa Waldemar Kraska. Odniósł się też do zapowiadanego na maj strajku pielęgniarek. W czasie pandemii każdy taki protest, który powoduje, że pacjenci są mniej zaopiekowani, to jest złym. Myślę, że lepszą metodą jest usiąść razem do stołu rozmów i tę sprawę po prostu wspólnie przedyskutować, niż robienie takiego strajku, który nawet może nie będzie odczuwany przez pacjentów, ale zawsze stwarza wielkie zagrożenie. Od lutego trwają rozmowy z przedstawicielami zawodów medycznych na forum Komisji Trójstronnej. 9 lat więzienia. Taki wyrok usłyszała mieszkanka Ełku, która stworzyła piramidę finansową. Ponad 100 osób straciło 35 milionów złotych. Więcej w relacji Beaty Gajlewskiej. Przestępczy proceder kobieta prowadziła przez 4 lata na terenie Ełku, Suwałk i Grajewa. Miała zajmować się obrotem nieruchomościami i inwestycjami na giełdzie papierów wartościowych. Klientom, którzy wpłacali jej od 100 tysięcy do miliona złotych, oferowała 30% zysku z zainwestowanej sumy w ciągu pół roku. Po zarobieniu niedużych kwot klienci wpłacali coraz większe pieniądze, nierzadko oszczędności czy kredyty zaciągnięte w bankach. Tych pieniędzy nie odzyskiwali. Justyna W. oszukała 119 osób na 35 milionów. Wyłudzenie dotyczy 503 kredytów zaciągniętych w 25 placówkach bankowych. Oskarżona dobrowolnie poddała się karze. Sąd dodatkowo nałożył na nią obowiązek naprawienia szkody pokrzywdzonym i zasądził 150 tysięcy złotych grzywny. W sobotę zaplanowano pogrzeb legendy polskiej sceny muzycznej Krzysztofa Krawczyka. Uroczystości rozpoczną się w południe w łódzkiej archikatedrze. Artysta spocznie na cmentarzu w Grotnikach, gdzie mieszkał, mówi proboszcz miejscowej parafii, ojciec Bernard Briggs. Wiemy, że od pewnego czasu to podkreślał, że z powrotem wszedł na tą drogę życia religijnego, no i te jego występy miały charakter taki charytatywny, ale też taki dawania świadectwa, może powiedział nawet ewangelizatorski. Bo co innego jak ksiądz mówi na temat wiary, a co innego człowiek świecki, który mówi na temat wiary. Myślę, że właśnie pan Krzysztof potrafił to robić. Krzysztof Krawczyk zmarł 5 kwietnia, miał 74 lata. Polskie Radio prezentuje jego piosenki z różnych okresów twórczości na specjalnym kanale internetowym. Można ich słuchać na platformie mojepolskieradio.pl oraz w aplikacji mobilnej Polskie Radio. Konieczne są dalsze działania wymierzone w białoruski reżim, mówi wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński, odnosząc się do apelu Komisji Europejskiej o wycofanie zarzutów wobec polskich działaczy mieszkających na Białorusi. Wczoraj minęły 2 tygodnie od zatrzymania prezes Związku Polaków Angeliki Borys i trojga członków zarządu głównego organizacji. Paweł Jabłoński stwierdził w TVP Info, że oprócz apeli konieczne są inne działania. To są przede wszystkim sankcje, które od sierpnia ubiegłego roku są nakładane na reżim Aleksandra Łukaszenki i te sankcje będą kontynuowane, dopóki postępowanie ludzi rządzących dziś faktycznie Białorusią się nie zmieni. W ubiegłym tygodniu białoruska prokuratura oskarżyła polskich działaczy o wzniecanie nienawiści na tle narodowościowym. To był Serwis Trójki. Sport w Trójce, Adam Malecki. Piłkarska Liga Mistrzów na początek i kolejne mecze ćwierćfinałowe. Od czego Paris Saint-Germain ma Kyliana Mbappé? Od strzelania goli. I strzelił dwa. A PSG pokonało 3-2 w Monachium Bayern. Paryżanie prowadzili już 2-0, Bawarczycy doprowadzili do remisu, a Mbappé postawił kropkę na D. Rewanż w Paryżu we wtorek. Robert Lewandowski w wypowiedzi dla telewizji Sky zapowiedział, że i w tym meczu jeszcze nie zagra. Wciąż leczy uraz kolana. A w drugim spotkaniu rozegranym w Sewilli Chelsea pokonała 2-0 FC Porto. Na naszych krajowych podwórkach sukces Arki Gdynia, która po raz czwarty w historii awansowała do finału. Pierwszoligowiec w rzutach karnych pokonał Piasta Gliwice. Trener Dariusz Marzec w niebo wzięty. Pokazaliśmy, że Piast, który jest na fali wznoszącej, który od dawna nie przegrał meczu, na wiosnę praktycznie wszystko punktuje, grał z nami jak równy z równym. Myśmy mieli swoje sytuacje, oni mieli swoje sytuacje. Karne, loteria, tak sobie zażartowałem nawet na treningu, chłopaki wychodzili na trening, ja tak wziąłem piłkę, mówię, kopnę w poprzeczkę, to mamy ten finał. No i udało się i trener słowo dał i tak się stało, także jest dobrze. W drugim półfinale Krakowie zagra z Rakowem Częstochowa, a finał 2 maja w Lublinie. W lidze włoskiej Inter zmierza w stronę Scudetto. Wczoraj pokonał Sassuolo. 2-1 wygrana Juventusu z Napoli. Wojciech Szczęsny na ławie, cały mecz Piotra Zielińskiego. W siatkówce pierwszym finalistą plus ligi został Jastrzębski Węgiel. Wygrał 2 mecze z Werwą Warszawa, wczoraj 3-1 i może szykować się do finału, mówi Jakub Popiwczak. 9. sezon w Jastrzębskim Węglu i w Jastrzębiu jeszcze nie było tego finału plus ligi. Już trochę, szczerze powiedziawszy, miałem dość tego, ile to meczów ważnych przegraliśmy i wreszcie bardzo ciężkie spotkanie, bardzo ciężki mecz, bardzo emocjonujący mecz, ale wytrzymaliśmy. To była taka wojna nerwów, która tak naprawdę przesądziła o wszystkim w tym meczu. Jastrzębianie czekają na rywala. W starciu Zaksy Kędzierzyn-Koźle z PGS Krą Bełchatów jest 1-1. Wczoraj Skra wygrała 3-1. Przegrała za to Łomża Vive Kielce w Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych i odpada w 1/8 finału. Kielczanie wygrali na wyjeździe z Nont 1 bramką, ale u siebie przegrali 31-34. W koszykówce za to do półfinałów awansowały Zastal Zielona Góra i Śląsk Wrocław, które w rywalizacji do 3 zwycięstw wyeliminowały drużyny PGS Pujni Stargard i Trefla Sopot. Jeszcze informacja dla miłośników tenisa. W tym roku French Open na kortach Rolanda Garrosa rozpocznie się 30 maja i potrwa do 13 czerwca. Kolejny sport za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent polskiego suplementu diety Polomag z cytrynianem magnezu o prawidłowej przyswajalności. Ja co godzinę, co pół godziny w zasadzie z duszą na ramieniu odświeżam te mapki pogodowe, czy będzie lepiej, czy gorzej. Ale jak deszcz ma być dzisiaj w całym kraju, tak, no tak to na razie pozostaje. Od Gdańska przez centrum po południe deszcz wszędzie. Miejscami niestety również deszcz ze śniegiem. Tak może być w Warszawie, w Łodzi, w Krakowie czy w Opolu. Temperatury od 5 stopni na południu, przez 6 do 8 w centrum, po 9 na przykład w Trójmieście. Jakość powietrza dzisiaj dobra. Sponsorem programu był producent polskiego suplementu diety Polomag z cytrynianem magnezu o prawidłowej przyswajalności. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiesz, Barbara, co najbardziej lubię na wiosnę? No, co, Marian? Wiosenne porządki.

trójkę. I'm 19 minut po godzinie 7. Limbo Royal Blood w Trójce. Szanowni Państwo, kryzys kartonowy może nas czekać, a chodzi o to, że ponieważ kupujemy coraz więcej w trakcie pandemii, to coraz więcej rzeczy jest wysyłanych, a żeby coś wysłać, to trzeba to zapakować. A w co? W karton pakujemy. A no właśnie. Zatem ceny, skoro towar jest towaru coraz mniej, no to jego cena rośnie. Cena kartonu zatem została wywindowana do bardzo wysokich poziomów. Temu tematowi za chwilę przyjrzy się nasz reporter Paweł Turski. Sprawdzimy również, ile trzeba by zebrać miesięcznie takiego kartonu, który przecież droższy jest coraz, żeby spokojnie się z tego utrzymać. Za chwilę to sprawdzimy, za chwilę nad tym tematem się pochylimy. Teraz hurt Załoga G, tak jak Bolek i Lolek, 20 po 7. Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, 4 litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy. Chciałbym być zawsze pełen wiary i nadziei. Tak jak Bolek i Lolek, ty z Romek i Atomek, dzieci z bólem ben, Tomek na tropach jedni. Tak jak król Maciuś pierwszy, Asterix i Obelix, jak Załoga G, MacGyver i Pipi. Miewam nieczyste intencje, łamię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam bez przerwy gadam. Jak gdybym istniał tylko ja, a światem rządził szatan. Chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy. Chciałbym być zawsze pełen wiary i nadziei. Tak jak Borek i Lolek, ty z Romek i Atomek, dzieci z bólem ben, Tomek na tropach jedni. Tak jak król Maciuś pierwszy, Asterix i Obelix, jak Załoga G, MacGyver i Pipi. Tak jak Borek i Lolek, ty z Romek i Atomek, dzieci z bólem ben, Tomek na tropach jedni. Program Trzeci Polskiego Radia, 23 minuty po 7. Za chwilę w sklepie zupełnie śmiało będziemy mogli płacić pieniędzmi z Monopoli, tymi dolanami, czy jaka to była tam waluta, dlatego że na świecie zaczyna brakować kartonu. Papierowy kryzys przyszedł do nas z Anglii, a po drodze zahaczył także o Chiny. W państwie środka karton w ciągu ostatniego roku podrożał 3-krotnie, a na Wyspach Brytyjskich 10-krotnie. O ile droższy w Polsce jest obecnie karton, dlaczego karton staje się w cudzysłowie dobrem luksusowym i czy zwykły Kowalski może na nim zarobić, to sprawdził Paweł Turski. Cena tektury jest już wyższa o 20% od tego, co była kiedykolwiek droga i na kwiecień, maj, czerwiec zapowiedziane są kolejne podwyżki, mniej więcej też około 20%. Tomasz Markuszewski, producent opakowań kartonowych. Nie ma podstawowego surowca, czyli papieru płaskiego na rynku. Przez to są duże opóźnienia produkcji tektur, Co za tym idzie, terminy cały czas się wydłużają. Efekt jest taki, że firmy zamiast realizować zamówienia jak kiedyś w tydzień, produkty dostarczają po 2 miesiącach, mówi Jarosław Mielcarz, producent spersonalizowanych kartonów. Popyt jest większy niż podaż w chwili obecnej. Mamy problem z dostępnością, nie możemy po prostu produkować. Są ogromne problemy na zasadzie, że zamawiają papier, większe firmy nawet niż my, i przyjeżdża 3 razy mniej na przykład papieru niż zamawiali. No i tyle było, to tyle przywieźliśmy. Bierze się to, co jest, nie to, co się potrzebuje. Wzrost zapotrzebowania na karton wynika z dynamicznego rozwoju branży e-commerce. Co ciekawe, wzrost ceny produkcji pudełek nie jest jednak głównym zmartwieniem dla producentów, mówi Beata Pyś-Skrońska, dyrektor Polskiej Izby Opakowań. Dla nich większym zmartwieniem jest w tej chwili nawet nie cena, bo tutaj jakby można tą cenę podnosić też klientowi, odbiorcy opakowań, natomiast problem jest w tej chwili bardziej z dostępnością surowca, bo po prostu fizycznie tektura przyjedzie za miesiąc. Jest to dość paradoksalne, bowiem jeszcze niedawno za wywóz makulatury, z której produkowany jest karton, trzeba było płacić. Dziś ceny oscylują za to na śmiesznie niskim poziomie, mówi Piotr Sieczko ze skupu makulatury. Średnia cena to jest 30 groszy za kilogram. Jakoś się rozróżnia makulaturę karton od papieru? Tak, tak. Karton to jest wszystkie opakowania, które są zapakowane, nie wiem, czy buty, czy meble, a papier to jest wszystkie gazety, ulotki i tym podobne. Co jest droższe? Papier, zdecydowanie. Jakbym oddał ulotki, to ile dostanę za kilo, a ile za karton? 30 groszy za kilogram ulotek, karton 10 groszy tak średnio. Jakbym chciał tak zarobić 2,5 tysiąca, no to ile tych kilo? Oj, no to proszę przeliczyć sobie, to jest... Nie, to by musiał pan tira tu przywieźć na całego. Prosta matematyka oraz kalkulator pozwalają stwierdzić, że w celu zarobienia 2,5 tysiąca złotych miesięcznie musielibyśmy dostarczyć 8 ton 333 kilogramy makulatury. Do tego tematu jeszcze dzisiaj wrócimy, bo to nie koniec, proszę państwa, ale teraz, o właśnie, Duch Delta, nasz polski, bardzo zacnie grający zespół, utwór Armaty. Zapraszamy do reklamy. Postanowiłam, że sprawię sobie rower. Czas rozruszać kości. Czy to dobry pomysł? W naszym wieku kości nie są już tak mocne, a o złamanie nie trudno. Pomyślałam o tym i zaczęłam stosować Molekin Osteo. Suplement diety Molekin Osteo zawiera wapń z alg atlantyckich, witaminę D3 oraz K2-MK7. Chcesz wiedzieć więcej na temat zdrowia kości? Kup w aptece opakowanie promocyjne i skorzystaj z telekonsultacji gratis w Centrum Osteo Strong. Szczegóły na niedajsiezłamać.pl. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7:30. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz, zapraszam. Stopy procentowe bez zmian. Taką decyzję podjęła Rada Polityki Pieniężnej. Nie zmieni się więc oprocentowanie lokat i kredytów w złotych. W najbliższym czasie nie widać na horyzoncie zmian w polityce dotyczącej stóp, mówi ekonomista Santander Bank Polska Piotr Bielski. Jeśli chodzi o perspektywy stóp procentowych, to wydaje mi się, że przekaz ze strony Rady Polityki Pieniężnej jest jasny. Raczej czeka nas stabilizacja stóp na pewno do końca tego roku i być może nawet do połowy przyszłego roku. Tempo ożywienia gospodarczego w kraju będzie także uzależnione od dalszego kształtowania się kursu złotego. To cytat z komunikatu po posiedzeniu Rady. Ton zdecydowanie łagodniejszy. Wcześniej Rada obawiała się zbyt mocnego złotego. Ostatnie tygodnie to jednak faktycznie nastąpiło to osłabienie złotego. No i teraz zniknęło z komunikatu Rady jakby zaniepokojenie, że to osłabienie złotego było niewystarczające. Tyle, że jak ono zniknęło, to wydaje mi się, że to może być pożywką dla rynku, żeby złotego umocnić. Więc ja obawiam się takiego efektu jojo, że właśnie teraz zniknęło to stwierdzenie o zaniepokojeniu kursem, kurs się może umocnić, być może za niedługo trzeba będzie znów się niepokoić tym kursem. Nie wiem w ogóle po co było angażowanie się w taką zabawę przepychania złotego kilka groszy w górę, w dół. Przypomnijmy, główna stopa NBP jest rekordowo niska i wynosi teraz 0,1%. Zaglądamy na giełdę. Na Wall Street praktycznie bez zmian. Główne indeksy na zamknięciu środowej sesji pokazały minimalne wzrosty. Na warszawskim parkiecie po wzrostowym wtorku w środę spadki. WIG20 stracił 0,7%. Walut. O poranku euro kosztuje 4,59, frank szwajcarski 4,15, dolar 3,86, funt brytyjski 5,34. Ekonomia wraca za godzinę. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Ceviforte C1000 na budowanie odporności organizmu. U mnie śnieg pada. Wyglądam przez okno i widzę normalnie białe z nieba. No niedobrze jest, bo kwiecień co prawda, ale szanowni państwo, temperatury przynajmniej powyżej zera, bo od 5 stopni na południu kraju, przez 8 w centrum, po 9 na północy, no dopady deszczu i deszczu ze śniegiem możliwe w całym kraju dzisiaj. Jakość powietrza za to dobra. Sponsorem programu był producent suplementu diety Ceviforte C1000. Na budowanie odporności organizmu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 27 minut do godziny 8 nam pozostało. Program trzeci Polskiego Radia cały czas z państwem. Kamil Husajn, zaraz Mandala. Za chwilę też parę słów na temat kartonów jeszcze, bo cena kartonu na świecie tak wywindowała, że za chwilę będzie karton na wagę złota i to dosłownie. Highway Tune, Greta Van Fleet. To panowie się tam właśnie pod spodem rozpędzają. To posłuchajmy. We'll be right back. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Świat dookoła pędzi, zakręcony jak mandala. Szukamy odpowiedzi i rozwiązań naszych starań. Chciałbym być panem życia, oduczamy się rozmawiać. Nie bojąc się już śmierci, ona się zaczyna bać nas. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. W ciemnej nocy wrócą do mnie, zanim zasnę, chcę zapomnieć. Cisza, mgła rozlewa się po palcach. Samotność nie doskwiera, myśli te w szafie zamykasz. Szum miejskich ulic nocą lubi się przez okno wkradać i szeptać swoim myślom gdzieś z ukrycia. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. Zanim zasnę. 21 minut pozostało do godziny 8. Wracamy do naszych kartonów. Karton drożeje. Za pudełko do wysyłki płacimy już prawie dwukrotnie więcej niż jeszcze w zeszłym roku. Wszystko to dlatego, że handel przeniósł się do sieci. Zamawiamy. To, co zamówiliśmy, zostaje nam wysłane właśnie w kartonie. I karton ma powoli takie tempo wzrostu jak Bitcoin. Warto zatem przyjrzeć się, jak to dobro jest produkowane i recyklingowane. To sprawdzał Paweł Turski. Jest to składowa kilku warstw papieru makulaturowego. Henryk Bednarek, dyrektor firmy produkującej kartony. Makulaturę, którą się skupuje z różnych punktów recyklingowych, jest w procesie rozwłókniana w wodzie, w takich wielkich rozwłókniaczach. Trwa to około 20 minut. Gdy już jest taka masa, inaczej pulpa, jest ona wylewana na specjalne sita na maszynie. Później przechodzi proces suszenia, kalandrowania i ewentualnie krojenia lub nawijania. Cała produkcja kartonu zajmuje około 40 minut. Według badań jedno kartonowe pudełko służy nam 8 dni, po czym ląduje w śmietniku, choć moglibyśmy na nim zarobić, mówi Piotr Sieczko ze skupu makulatury. Wszystko teraz poszło w górę, wszystkie surowce poszły w górę. Ile poszło w górę w ciągu ostatniego roku? Tak 100% dziś można powiedzieć. Poradnik dla amatora, który ma trochę ulotek w domu, no to co musi zrobić? Przyjechać i później jakoś to samemu już wcześniej podzielić? Jeżeli jest taka możliwość, to tak, jeżeli nie, to robimy to na miejscu, także dzielimy wszystko, sortujemy oddzielnie karton, oddzielnie papier. Klient będzie zadowolony zawsze. Czy będzie 30 groszy złotówka, to i tak jest do przodu. Ktoś w ogóle się trudni przynoszeniem makulatury? Tak, są ludzie, którzy pomagają sprzątać gospodarstwom prywatnym, posesje czy piwnice. Sprzątają, wywożą taki towar i on właśnie do nas tu trafia między innymi. Jest papier, jest puszka, jest zwykły złom, także wszystko mamy. Mimo tego, że utylizacja kartonu nie jest dziecinnie prosta, nic nie zapowiada tego, że karton zostanie zastąpiony przez inny produkt. Karton będzie jeszcze bardziej popularny, bo papier to jedyny surowiec odnawialny, mówi ekolog Dominik Dobrowolski. Nie powinniśmy się zastanawiać, jak zastępować papier, tylko co zrobić, żeby ten papier był wielokrotnie użytkowany i wielokrotnie nam służył. Tutaj w grę wchodzi oczywiście rozwijanie selektywnej zbiórki, unowocześnianie całego procesu przetwarzania papieru. Problem z makulaturą w Polsce to jest problem też jakości tej makulatury, czyli czym gorzej zbieramy, czym gorszej jakości jest papier zbierany w selektywnej zbiórce, tym później trudniej go poddawać temu procesowi. Zatem jakość selektywnej zbiórki jest tu kluczowa, dlatego żeby później uzyskać dobrą cenę. Według wstępnych wyliczeń, jeśli każdy karton oddawany do skupu byłby niezaplamiony, to wycena produktu byłaby nawet trzykrotnie wyższa, można by dostawać nawet 30 groszy za kilogram. Pamiętajmy o tym, że skoro ten karton nam służy tylko kilka dni, to ja mam na to jeszcze proste rozwiązanie. Przygarnijmy kota. Kotu taki karton służy bardzo długo. Tak długo, jak długo da się do niego wejść. Kto ma kota, ten wie. 18 minut do godziny 8. Teraz Jamiroquai w Trójce. Nothing so bad. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zliczona ilość coverów tego utworu powstała. Każdy, kto mógł swego czasu, kiedy ten utwór był popularny, to nagrał swoją wersję i się nią chwalił. Gotye i Kimbra, Somebody That I Used To Know w trójce. 8 minut do godziny 8 nam pozostało. Karton drożeje. Coraz droższy jest do tego stopnia, że na Wyspach Brytyjskich opakowania kartonowe są nawet 10-krotnie droższe niż jeszcze rok temu. Czemu tak się dzieje? Państwo mają swoją koncepcję. 2 2 7 3 to nasz numer. Dzień dobry. Chciałbym powiedzieć, że wiem, skąd się bierze problem z kartonem. Bo wie pan, parę lat temu, jak Hanka Mostowa przywaliła w te kartony, nie wiadomo, ile oni robili dubli. No i stąd ta cena. To jest jedna koncepcja, drugą ma pan Marek. Drodzy państwo,